hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 złotych. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęło 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim polski rząd w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kopalni Turów. Planowane rozmowy ministra zdrowia z protestującymi medykami i Czechy, gdzie rozpoczęto zapisy na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Polski rząd nie zamknie kopalni Turów, zapowiada rzecznik Rady Ministrów. Piotr Müller oświadczył, że kara finansowa, o której mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. W komunikacie opublikowanym na stronie kancelarii premiera Piotr Müller zaznaczył, że polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Czechami i dodaje, że dzisiejszy wyrok stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy. TSUE zdecydował o karze finansowej dla Polski za utrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Ma to być 500 tysięcy euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej. Protestujący medycy przyjęli zaproszenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na rozmowy. Spotkanie odbędzie się jutro o 14 w Centrum Dialog w Warszawie. Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski ponownie zaprosił protestujących medyków do podjęcia rozmów. Podkreślił, że problemy należy rozwiązywać przy stole negocjacyjnym. Chciałem serdecznie zaprosić na takie rozmowy. Będziemy gotowi do tego, żeby z komitetem protestacyjnym porozmawiać. Problemy musimy rozwiązywać przy stole i proszę tym razem komitet protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki. Medycy skupieni w Ogólnopolskim Komitecie Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia przyjęli zaproszenie ministra do rozmów, poinformował Piotr Pisula, przedstawiciel protestujących. O godzinie 14 przedstawiciele Komitetu Protestacyjno-Strajkowego mają spotkać się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Mamy nadzieję na to, że Ministerstwo Zdrowia pokaże jakąś propozycję alternatywną dla postulatów Komitetu. Na razie takiej propozycji jeszcze nie było. Wcześniej medycy kilkukrotnie odrzucali zaproszenie do rozmów ze strony resortu zdrowia, domagając się obecności premiera. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Trzy podlaskie prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci trzech migrantów, których ciała odnaleziono w pasie przy granicy polsko-białoruskiej. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, prawdopodobną przyczyną śmierci były hipotermia i wycieńczenie. O szczegółach Ryszard Minko. W niedzielę Straż Graniczna, a później także premier Mateusz Morawiecki poinformowali, że w rejonie przygranicznym z Białorusią odnaleziono zwłoki trzech osób. Pierwszą był Irakijczyk, którego ciało odnaleziono w gminie Giby. W pobliżu przebywała jeszcze dwójka innych wychłodzonych, które udało się uratować. Wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się prokuratura okręgowa w Suwałkach. Z kolei prokuratura rejonowa w Sokółce wszczęła śledztwo dotyczące śmierci mężczyzny o ciemnej karnacji, którego ciało znaleziono w okolicach miejscowości Malawicze. Prokurator Artur Kubalski nie informuje jednak, czy udało się ustalić narodowość zmarłego. Kolejną podobną sprawą zajmuje się też prokuratura rejonowa w Białymstoku, która wyjaśnia okoliczności śmierci prawdopodobnie nielegalnego migranta, którego ciało odnaleziono w okolicy wsi Zubry w gminie Gródek. Także i w tym przypadku prokuratura nie informuje o żadnych okolicznościach zdarzenia. Na specjalnej konferencji prasowej premier powiedział, że przyczyną śmierci odnalezionych migrantów mogła być hipotermia i wycieńczenie. Dodał, że w tym samym czasie polskim służbom udało się uratować życie 8 osób, które utknęły na bagnach w rozlewiskach rzeki Supraśl. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. W Czechach rozpoczęto rejestrację na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności preparat otrzymają osoby z grup ryzyka. Przyjęcie trzeciej dawki jest u naszych południowych sąsiadów dobrowolne. Z Pragi Wojciech Stoba. Około 8 tysięcy osób, które co najmniej 8 miesięcy temu przyjęły drugą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, otrzymało dziś SMS-a z informacją o możliwości zarejestrowania się na tak zwaną dawkę przypominającą. Czeskie Ministerstwo Zdrowia zaleca podawanie trzeciej dawki osobom z grup ryzyka, seniorom, osobom przewlekle chorym, medykom i personelowi domów opieki. Trzecią dawkę będzie mogła jednak otrzymać każda zaszczepiona osoba. Do końca września taką możliwość będzie miało w Czechach około 40 tysięcy osób. Natomiast do końca roku liczba ta wyniesie ponad 1 000 000. Według danych Ministerstwa Zdrowia w pełni zaszczepione jest 55% populacji Czech. W ciągu ostatniej doby odnotowano 182 zakażenia koronawirusem, o 46 więcej niż przed tygodniem. W szpitalach przebywa 147 pacjentów z COVID-19, a stan około 30 z nich jest określany jako ciężki. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga.

Program trzeci. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like the gold, yeah, won't we? Won't we? Yeah. Cause someday when we're older I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. One Republic. 14,5 minuty po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, w której teraz, proszę Państwa, dziura ozonowa powraca. Nagłówki gazet z lat 80. i 90. grzmiały: dziura ozonowa zagraża ludzkości. A dziś już praktycznie o niej nie słyszymy. Co się stało? Zniknęła? Czy została po prostu przyćmiona przez inne tematy? Okazuje się, że w ostatnich dniach znów o niej głośno. Martyna Masztalerz. Kiedy pan słyszał ostatnio o dziurze ozonowej? Przypomina pan sobie? Oj, średnio, to już było tak dawno, że... Ale pamięta pan te takie nagłówki? Kiedyś było tak głośno na ten temat. Że nie można używać dezodorantów i się opalać za długo? To tak, to coś takiego na pewno było, coś jeszcze o lodówkach słyszałem. Ja czytałem jakieś wiadomości i było, że nadal, nie pamiętam, czy w Afryce czy gdzieś, coś takiego było. No chyba stan się zaczął polepszać, bo faktycznie te freony zostały wstrzymane z tych dezodorantów. Ale faktycznie niewiele o niej słyszałem. Najwięcej nagłówków w gazetach dotyczących dziury ozonowej pojawiało się w latach 80. i 90. To pokłosie artykułu Mario Moliny i Sherwooda Rowlanda w czasopiśmie Nature. Chemicy opisali zjawisko, które okazało się bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Międzynarodowa społeczność rozpoczęła wtedy walkę z dziurą ozonową. Co więc dziś u niej słychać, mówi profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziura ozonowa po wprowadzeniu w życie umowy międzynarodowej protokołu montrealskiego, który właśnie doprowadził do wycofania z użycia różnego rodzaju czy to czynników chłodniczych, czy napędzających tak zwane puszki z aerozolami, które po przedostaniu się do atmosfery wpływały na pewne reakcje chemiczne niszczące ozon, co szczególnie dobrze jest widoczne wiosną w obszarach polarnych, ta ilość ich zaczęła spadać i powolutku dziura ozonowa zaczęła się zmniejszać. I byłaby to historia z pięknym happy endem, gdyż jeszcze niedawno, zaledwie 2-3 lata temu, mówiono o niemal całkowitym zamknięciu dziury ozonowej. Ale ten scenariusz niestety ma swój dalszy ciąg, dodaje profesor Szymon Malinowski. Dwa ostatnie lata, 2020 i 2021, no widzimy, że być może ta tendencja spadku została zahamowana rozmiarów dziury ozonowej. Ogólnie rzecz biorąc, warstwa ozonu chroni nas przed wysokoenergetycznym promieniowaniem nadfioletowym i krótko mówiąc zmniejsza szanse zachorowania na raka skóry. Im więc większy ubytek ozonu, tym większa szansa, że szkodliwe promieniowanie mocno dotknie nasze zdrowie, dodaje profesor Malinowski. W tej chwili dziura ozonowa jest już większa niż Antarktyda. Co spowodowało, że powróciło zagrożenie, to ujawniły obserwacje satelitarne. Nie wszyscy stosują się do tych postanowień protokołu montrealskiego i szczególnie w wielu miejscach na Dalekim Wschodzie zaczyna się znowu używać czynników chłodzących, które zawierają freony. No i jest pewna obawa, czy ten sukces, który odnieśliśmy w oddaleniu od siebie zagrożenia właśnie związanego z ubytkiem warstwy ozonowej w górnej atmosferze jest trwały. Obecnie trwa namierzanie winowajców, którzy przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej. Pomagają w tym satelity. A nam pozostaje mieć nadzieję, że nasi kosmiczni sprzymierzeńcy namierzą winowajców. No i oby udało się to szkodliwe zjawisko znów zatrzymać. Tematem zajęła się nasza reporterka Martyna Masztalerz. Ty. To jak najbardziej na miejscu, bo proszę Państwa, do Polski przyjechał dziś niezwykły pociąg. Connecting Europe Express. Dlaczego niezwykły? 2 września skład ruszył z Lizbony i łącznie przejedzie aż 20 tysięcy kilometrów. Odwiedzi 100 miast w 26 krajach Europy. Ekspres promuje Europejski Rok Kolei i jest takim mobilnym miejscem debat i konferencji na temat przyszłości rynku kolejowego w Europie. Dziś do pasażerów dołączyli także główni przedstawiciele tego rynku w Polsce. Pociąg łączy Europę. My w Polsce mamy też zwyczaj mówić, że kolej łączy Polskę. Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Przyglądając się taborowi, który mamy dzisiaj okoliczność obserwować, mamy apetyt, aby podobnej jakości pociągi jeździły na naszych polskich torach. Jak ktoś przyjedzie do Polski, chociażby po krótkiej nieobecności, myślę, że jedną z rzeczy, które może zaobserwować, to właśnie to, że kolej w Polsce się bardzo rozwija. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Od modernizowanych linii kolejowych, po też plany, które mamy bardzo ambitne od PKP, PLK, ale też gigantycznych planach inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Raz w życiu mi się zdarzyło, że się pociąg spóźnił. Do Warszawy bardzo często podróżuję i no raz się zdarzyło, że się spóźnił tak z 30 minut, a tak czasem tam minutę, dwie, no ale to i tak jest krócej niż autobusy. Realizujemy program kolejowy o wartości 76 miliardów złotych. W ramach tego programu jest ponad 230 zadań inwestycyjnych. Z drugiej strony cały czas pieniądze też są przeznaczane właśnie, żeby ulepszać transport drogowy. Owszem, ale trzeba pamiętać, że żeśmy się do czegoś zobowiązali w ramach również pozyskiwania środków europejskich, że zbudujemy pewną siatkę dróg samochodowych, a również budujemy w ramach tego samego porozumienia siatkę dróg kolejowych i dzięki temu stworzymy system, gdzie w ogóle przyciągniemy do transportu zbiorowego, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zmniejszania tej presji środowiskowej, które wywiera transport na klimat. Według mnie są szybsze, na pewno ekologicznie też się jakoś przyczyniają. Ja nie wyobrażam sobie autem jechać tak długo. Ja myślę, że kolej sama musi się promować swoją ofertą. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Ta oferta musi być na odpowiednim poziomie. Szybkość przemieszczania się, na co pasażerowie oczywiście zwracają uwagę. Niska cena biletów. Natomiast zrobimy filmy promocyjne, które będziemy wyświetlać w szkołach średnich i w szkołach wyższych, dlatego że wydaje się, że część społeczeństwa nie wie, jak kolej się zmienia, nie wie, jak jest dzisiaj nowoczesna. Sądzi pan, że kolej polska się zmieniła na przestrzeni lat? Nie bardzo, szczerze mówiąc. Często podróżuję, są spóźnienia, cały czas tak jak były. Dodajmy, że trwa też tydzień zrównoważonego transportu, a do takiego zalicza się właśnie kolej. Do tematu wrócimy jutro, bo PKP ogłosiły niedawno, że zamierzają uruchomić połączenie z Polski do Chorwacji. Byłby idealny przykład próby zmiany nawyków. Teraz Polacy, którzy co wakacje licznie wybierają się nad Adriatyk, głównie podróżują samochodami. Czy będą chętni? Próba odpowiedzi na to pytanie już jutro. Zapraszamy do Trójki. A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. But you walked past me like I wasn't there. And Trójka. Program trzeci. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. I'll come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin on a road. Tak nazywa się ta formacja, tytuł tego nagrania Liberty Bell. 2,5 minuty temu minęła 18:30. Dziś wieczorem na wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, na zachodnim wybrzeżu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 6-7 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 16 stopni na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie kraju oraz w górach może być nieco silniejszy z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. We'll be right back.

Zapraszamy do Trójki za 20 minut 19. Reportaż w Trójce. Rzadko się zdarza, by wielcy Polacy żyjący w XIX wieku mieli potwierdzonych potomków i aby ci potomkowie kultywowali o nich pamięć. Tak jest w przypadku Stanisława Moniuszki, który ma około 60 żyjących potomków rozsianych po całym świecie. Uczestniczą w spotkaniach mu poświęconych, prowadzą fundację jego imienia, chętnie dzielą się rodzinnymi przekazami o znanym protoplaście. Zapraszam na reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Dziadek. Kiedyś mnie poproszono, chcielibyśmy, żeby pani opisała swoje wspomnienia z dziadkiem. Ja mówię, proszę mi wybaczyć, budzili nas ponad 100 kilkadziesiąt lat różnicy wieku, więc nie opiszę, że spacerowałam z dziadkiem po Parku Łazienkowskim na przykład. Pra, pra, pra wnuczkę Stanisława Moniuszki spotykam przed budynkiem Radia przy Myśliwieckiej. Zagadnięta przez przechodniów z wrodzonym urokiem i humorem wyjaśnia swoje pokrewieństwo. To nie moja zasługa, choć nie moja wina. Bardzo się cieszę, że miałam okazję panią poznać. Życzę pani wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Ja energii. Dziękuję. Bo pani nas tak rozpromienia. Dziękuję ślicznie. A tu towarzyszyłam królowi Hiszpanii. Naprawdę? Kiedy kładł kamień węgielny pod budowę ambasady Hiszpanii na Myśliwieckiej. Dokładnie 4 października 1989 roku o godzinie 16. Brawo! Pięknie. Jestem rozanielona. Do widzenia. Do widzenia. Obydwu królów Hiszpanii miałam zaszczyt poznać, ale to tylko z racji tej, że jestem tłumaczem z zawodu, a w Sejmie pracowałam jako urzędnik, nie jako tłumacz. Musimy się wylegitymować. Już się legitymuję. Elżbieta Stanisława Alicja Maria Janowska Moniuszko. Maria jest z bierzmowania, więc już się nie wpisuje do dokumentów, ale w dowodzie mi wpisali 3 imiona. Tak chciał mój ojciec, mam 3 imiona w akcie urodzenia. To zaszalał. Zaszalał, artyści szaleją. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. I bardzo... Przepraszam, jestem zgrzana. No ja teraz byłam w radiu dla ciebie, mówiłam o festiwalu na Kamionku. Na Kamionku, a ja tak. Jestem z Kamionka. No to proszę. Na Saskiej Kępie mieszkają potomkowie Moniuszki. O. Mają sklep sportowy, bo praprawnuk Moniuszki, Maciej Denel, 85-letni, jest trenerem pierwszej klasy piłki siatkowej. W 1974 roku Maciej Denel był ogłoszony najlepszym trenerem Polski we wszystkich dyscyplinach. Jeździ na rowerze, prowadzi samochód, pływa, jeździ na nartach. Dobre geny. Po prostu. Tak. I to rozumiem, że pani drzewo genealogiczne ma zrobione ogromne i teraz musi pani plan, że tak powiem, Moniuszków w jakiś sposób zdefiniować współcześnie. I tym się zajęłam, bo jestem chorobliwie dokładna. Ma być faktografia. Tak. I dlatego mówię, Moniuszko nie był Białorusinem. Tak. Mnie dwie panie Białorusinki na inauguracji na Dworcu Centralnym, a my jesteśmy rodziną. Ja on się urodził w Mińsku, nie urodził się w Mińsku. No to urodził się w Ubieli, nie, urodził się w Ubielu. Ubielu. I mamy dużo pomników Moniuszki. I ja mówię, a jeżeli ja wystawię 5 pomników księcia inkaskiego Atahualpa w Warszawie, to on jest Polakiem? Tak. Nie, pozostaje Inką, pozostaje Peruwianinem. Tak. Więc... Od pomników nic nie zależy. Był Polakiem, rdzennym Polakiem po prostu i tak cała jego rodzina. Potem oczywiście jest bardzo duża rodzina potomków na Węgrzech. Wiktoria Halmai, 25-letnia, jest koncertmistrzem sekcji altówek w Zawodowej Orkiestrze Węgierskiej. Ale wie pani, że to, co pani mówi, to wcale nie są one takie znane, bo ja się stykam ciągle z jakimiś takimi sugestiami, że my tak jak Chopina sobie zawłaszczyliśmy, to sobie też i Moniuszkę zawłaszczyliśmy. Dobrze, Chopin był dokładnie pół Francuzem, a Moniuszko był całkowitym Polakiem. Całkowitym Polakiem. To mnie powiedział jeden z byłych posłów. No przecież wiadomo, że nie był prawosławny, prawie sławny. Ja mówię, kupiłam prawie sławny. On był bardzo sławny. Tak, tak. Ja rozumiem, że tak się dzieje jak z Czechami i Słowakami, że Słowacy zabierają Czechom kompozytorów, prawda? Bo nie mają swoich. To samo tutaj się dzieje. Ja nie neguję, powiedzmy, jakiegoś szacunku, ale nienawidzę przekłamywań. Faktografia. Jeszcze za życia mojej mamy i moich wujów była taka pani, która się nazywała Swietłana, nie pamiętam jej nazwiska, jak wyjechała do Paryża, wyszła za mąż za rzeźnika. Mieli bardzo dużo pieniędzy, więc pani założyła towarzystwo jakieś moniuszkowskie. Stwierdziła, że w takim razie to ona się będzie nazywała Klara. No i Moniuszko, ponieważ gra na fortepianie, i zaczęła rozpowszechniać informację, że jest jedynym żyjącym potomkiem Moniuszki, co jest oczywiście nieprawdą. Pani nie bardzo się mogła zdecydować potomkiem, po którym z dzieci kompozytora jest. Więc najpierw twierdziła, że po synu Kazimierzu. No nie dowiedziała się, że syn Kazimierz zmarł, jak miał 2 lata, więc raczej nie mógł mieć potomków. Potem twierdziła, że w takim razie ona jest po córce Marii, która też zmarła w dzieciństwie. Na koniec stwierdziła, że ona jest potomkiem kompozytora po nieślubnym wnuku kompozytora od syna Jana. No bo uznała, że skoro syn Jan, ostatnie dziecko Stanisława Moniuszki, kompozytora, był artystą, malarzem i profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, to z pewnością miał nieślubne dzieci. Takie bardzo uproszczone założenie. Tak zresztą, jak często myślano, że i Moniuszką, skoro miał 10 dzieci, to pewnie miał jeszcze inne z innymi drugie kochankami. Tyle. Tak, drugie tyle z kochankami. No tak się składa, że nie. To jest niewyobrażalne dla wielu osób, ale był bardzo wiernym mężem i bardzo kochającym ojcem. Zresztą bardzo ładnie pisał w listach, często tęskniąc z podróży, że właśnie brakuje mu tego rozgardiaszu robionego przez małe dzieci. Bardzo je kochał. I to jest dla mnie takie niezwykle emocjonujące i to pozostało w naszej rodzinie. Dla mnie też tak jest, że rodzina i istnienie dziecka jest zjawiskiem, które daje niespożytą siłę do pokonywania trudności życiowych. Stanisławowi Moniuszce pomagało w tworzeniu, prawda? Było mu to wręcz niezbędne. Po pierwsze, był bardzo wierzącym katolikiem, bardzo wiernym mężem, co nie znaczy, że stronił od towarzystwa. Strasznie śmiesznie opisywał swoje zdarzenie, gdzie był chyba w Paryżu, gdzie miał się zacząć koncert i jakaś pokaźnych rozmiarów pani przepychała się w rzędzie, żeby zająć miejsce i straciła równowagę i mówi, że siadła mu na kolanach jak na koniu. Opisał to swojej żonie w sposób żartobliwy, a jednocześnie z atencją, nic się nie stało i żadna kobieta go nie zwiodła, prawda? Gdybyś usłyszała o tej sytuacji, prawda? Tak, tak, tak. Kiedy pani stała się taką świadomą pra wnuczką? Dosyć wcześnie. Myśmy po prostu były prowadzone przez mamę na zasadzie takiej naturalności po prostu, że się wiedziało, że jest się potomkami i to jest normalne. Mama do nas, czy babcia, dziewczynki, idziemy do opery, trzeba się tak i tak ubrać, idziemy do filharmonii, a teraz będzie muzyka dziadka, opery dziadka. Po prostu to był dziadek i już. Dziadek, pradziadek. Ja już kilkakrotnie to powtarzałam, że kiedyś nie tak dawno, parę lat temu, zwrócił mi uwagę ambasador, pan Adam Skrybant. Pani Elżbieto, proszę pamiętać, że Stanisław Moniuszko to nie jest pani prywatny pradziadek. To jest nasze dobro narodowe. Ja mówię, ups, przepraszam. I to nie jest tak, że to jest dla mnie taka codzienność, że ja w ogóle nie zwracam uwagi. Do tej pory są utwory Stanisława Moniuszki, których muzyka budzi we mnie bardzo silne emocje. Na przykład uwertura koncertowa Bajka, uwertura do opery Paria. No, Straszny Dwór dla mnie jest cały, wyjątkowy, cały czas, chociaż go znam od wczesnego dzieciństwa. Śpiewało się dosłownie, tak na co dzień. Przy jakichś pracach? Czy tak po prostu? Tak po prostu. Babcia siadała do fortepianu, pięknie grała. Moja mama siadała do fortepianu, bo to było normalne, że się wszyscy uczyli. Wuj matematyk grał na fortepianie, wuj ekonomista grał na fortepianie. Element wykształcenia dobrego. Tak, to po prostu było normalne. W domu tak się uczyło. Wracając do muzyki dziadka, właśnie dziadka, przepraszam, Stanisława Moniuszki. Podoba mi się, oczywiście jako komiczne pieśni, no, Dziad i Baba. Przy ognisku też to można śpiewać. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona karząca słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni, jedną miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak niebie, czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Miała pani w portfelu podobiznę pra dziadka? W portfelu nie. A, znaczy w formie banknotu, tak. No tak, to 100 000. No ja mam bardzo miłe wspomnienia z tym banknotem, tak? Bo na początku pamiętam, że moja babcia co miesiąc dawała Staszica, czyli 50 tysięcy. Ale później moja sytuacja materialna się bardzo poprawiła, bo już co miesiąc dostawałem 100 tysięcy właśnie z Moniuszką. O, to strasznie mi miło. No dla nas połączenie pieniądza z Moniuszką było sprzecznością trochę, bo tak był odległy od spraw finansowych, w sensie, że nigdy nie zbijał majątku, nie było to najważniejsze. Bo bywało, że oddawał swoje ugarze młodym artystom. Albo chodził na piechotę, żeby było taniej, żeby nie wydać pieniędzy na dorożkę, jak załatwiał koncert młodych artystów. A żona co na to? Skoro z nim była do śmierci, to znaczy, że to akceptowała. To nie na zasadzie chyba, że nie miała innego wyjścia. Owszem, podobno też się tak zdarzyło, że po jego tej nagłej śmierci, prawda, wczesnej, przecież 53 lata miał, jak zmarł na zawał nagle, musiała zacząć wyprzedawać jego partytury i też bardzo często z tego powodu jeszcze nie wszystkie są dostępne dla nas. Natomiast Moniuszko uważał, że pomysłów do komponowania mu wystarczy i że kiedyś będzie tak doceniony, że nie będzie mu brakowało pieniędzy. No, różnie to potem scenariusze życie pisze. Są muzea Moniuszki na przykład w Mińsku czy gdzieś indziej, a u nas nie ma. Ale za to mieliśmy wódkę Moniuszki. Wiem. Jak zaczęłam protestować, inni potomkowie zaczęli protestować, znikła. Ale ja mam dwa egzemplarze. Zakupiłam Corpus Delicti. Także ktoś się nie wyprze. Nasza fundacja, która w zeszłym roku powstała, a zamierza działać ad infinitum, będzie się starała popularyzować wiedzę o Moniuszce w sposób przystępny, nowoczesny, ale z szacunkiem. To pobudzone zainteresowanie będziemy się starali wprowadzić do krwiobiegu, jak ja mówię, nie tylko wiedzę o Moniuszce, ale wiedzę o jego utworach, żeby to się stało takie bardziej powszechne, bardziej naturalne dla Polaka. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli doceniać samych siebie, nie gloryfikować, nie stawiać na pomniku i nie mówić nieprawdy, tylko zauważać, znać nasze osiągnięcia. Naprawdę mamy się czym poszczycić. Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Dziadek. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś poniedziałkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Ciemność wylęga z każdej z bram. Wiem to na pewno. Nie jesteś sama, nie musisz się już bać. Rozchodzi ci się w szwach. Ktoś tu zamiast ciebie spał. Wygrzane miejsce, gdzie przeklinasz zwykle świat. Chodźmy, choć ciemność wylęga z każdej. Jesteś sama, nie musisz się już bać.